kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüme eş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Beni biraz anlasana. Oh.